z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykańskie myśliwce F-35 wejdą na wyposażenie Wojska Polskiego w przyszłym roku, zapowiada wiceminister obrony narodowej. Austriacki prezydent obiecuje godne upamiętnienie ofiar byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Guzen. Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że amerykańskie myśliwce F-35 wejdą na wyposażenie Wojska Polskiego w przyszłym roku. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się już produkcja maszyn, które trafią w przyszłości do naszego kraju. Jak podkreślał wiceminister, pierwsze F-35 z polską szachownicą będą jednak latały nad USA. Program F-35 zakłada to, że piloci szkolą się na swoich własnych statkach powietrznych. Jesteśmy już po szkoleniach symulatorowych, bardzo intensywnych. Teraz będzie kolejny etap wchodzenia w już szkolenie na maszynach F-35, które będzie odbywało się w Stanach Zjednoczonych. I to jest ważny etap. 2024 to jest czas, kiedy F-35 wchodzą na wyposażenie polskiego wojska. Umowa zakupu 32 wielozadaniowych myśliwców F-35 została podpisana na początku 2020 roku przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda mówił z kolei, że jest prawdopodobne, że Polska będzie wysyłała stopniowo swoje kolejne MiG-29 Ukrainie. Prezydent Austrii zapowiada godne upamiętnienie ofiar byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Guzen. Chodzi o 35 tysięcy osób zamordowanych przez nazistów, w tym o około 27 tysięcy Polaków. Sprawa była tematem rozmów prezydentów Polski i Austrii w Wiedniu. O szczegółach z Wiednia Wojciech Cegielski. Teren byłego obozu koncentracyjnego został po II wojnie światowej sprzedany prywatnym właścicielom. Większość obozowych budynków i urządzeń zniknęła. Od kilku lat polskie władze naciskają, by strona austriacka zadbała o godne upamiętnienie ofiar. Rząd w Wiedniu rozpoczął już wykup gruntów, a prezydent Austrii Aleksander van der Bellen mówił w czasie spotkania z Andrzejem Dudą, że zostaną podjęte w tej sprawie nowe działania. My w Austrii chcemy i będziemy rozliczać się z naszą przeszłością bez żadnego tabu. To dotyczy także wielu tysięcy polskich ofiar terroru nazistowskiego w Guzen. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w Wiedniu, że strona polska docenia to, co dotychczas Austria zrobiła w tej sprawie. Dziękujemy, że władze Austrii wykupują stopniowo tereny po to właśnie, żeby tego upamiętnienia dokonać. Obóz w Guzen był częścią obozu Mauthausen. Szacuje się, że naziści deportowali tam ponad 70 tysięcy osób. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Za było 233 posłów, przeciw 208, a 9 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli posłowie PiS, Kukiz 15 i Polskich Spraw. Przeciw była PO, Lewica, PSL i Polska 2050. Natomiast posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, mówił, że powołanie komisji jest potrzebne, aby opinia publiczna dowiedziała się, kto działał na szkodę interesów Polski. To są sprawy na pewno ważne, to aby zweryfikować się, kto jakie decyzje podejmował na przestrzeni ostatnich tych kilkunastu lat. Decyzje, które mogły mieć również negatywne efekty i skutki dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w kontekście tego, co działo się w ostatnim roku czy ostatnich miesięcy. Komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów Polski. Będzie mogła analizować m.in. czynności urzędowe, zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółek. Do jej uprawnień będzie też należeć uchylanie decyzji administracyjnych nawet do 10 lat wstecz. Niemiecki koncern medialny Axel Springer znalazł się ponownie na pierwszych stronach gazet. Do sieci wyciekły maile i smsy szefa grupy wydawniczej Matiasa Dopfnera, stawiającego w mało korzystnym świetle. Niektóre inne media uważają go za szermierza demokracji. Treść prywatnych maili Matiasa Döpfnera ujawnił hamburski tygodnik Die Zeit. Równie wielkie oburzenie popłynęło ze strony nadawców publicznych, którzy natychmiast ruszyli do ataku na grupę medialną Axel Springer. Ten człowiek o folwarcznej mentalności kieruje wartym miliardy koncernem, napisał portal ZDF. Zdaniem Die Zeit Matias Döpfna nie jest zdolny postrzegać mieszkańców wschodnich Niemiec inaczej niż w sposób pogardliwy. W jednym mailu miał wyrazić przekonanie, że jego rodacy z byłej NRD do dziś nie ulegli ucywilizowaniu.

Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Fatboy Slim w utworze The Rockefeller Skunk. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. www.radiomarkt.pl, a przed nami Mela Koteluk i utwór Wielkie Nieba. Na falach eteru trzeciego programu w piątek, jak zwykle, same hity, proszę Państwa. Ponoć był taki czas, kiedy każdy klub przynajmniej raz albo dwa, może i nawet więcej razy, puszczał utwór grupy Cheek pod tytułem Le Freak. Freak out! I tak przenosimy się w XXI wiek, jeden z naszych ulubionych zespołów, jeżeli chodzi o polską scenę niezależną, ale jednak nadający się właściwie w każdych okolicznościach, duet The Dumplings i Pewne Serce. Kąciko historycznym, proszę Państwa, Jimi Hendrix, cesarz gitary w utworze Crosstown Traffic. Traffic jam, straight up ahead. You're just right. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia, metodycznie i konsekwentnie rozkręcając atmosferę piątkowej prywatki przed Państwem Ania Rusowicz w swoim utworze, bo tak go właściwie trzeba nazwać, pod tytułem Ptaki. Pozostając w klimacie piątkowej prywatki, Milk and Sugar i utwór Lift Your Hands Up. Yeah. zgodnie, proszę państwa, z tendencjami, które zaczynają być coraz silniejsze na całym świecie, integracja ludzi i owadów będzie się pogłębiać, myślę, że i też na płaszczyźnie artystyczno, tym bardziej muzycznej. I w tym wypadku grupa Wonky One, czyli zespół zbudowany, złożony z samych owadów, zagra dla państwa utwór Polar. absolutnie, proszę Państwa, zasługujący na swoje bardzo poważne miejsce w takim dniu jak piątek, grupa The Mars Volta w utworze Black Light Shine. Bardzo dziękuję Państwu za maile, które przysyłacie z propozycjami muzycznymi do audycji i z tymi, w których wskazujecie utwory, które Wam się najbardziej podobają. Między innymi do nich należy utwór, piosenka pod tytułem Mózg w wykonaniu Misi Furtak. A teraz utwór, który po prostu bardzo lubię, tak samo jak i zespół, francuska grupa R i utwór La Femme d'Argent. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Wszystkie swoje propozycje muzyczne, refleksje, złote myśli przysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanego piątku i całego weekendu dedykuję Wam piosenkę grupy EZ Rollers pod tytułem Walk This Land. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro kilka minut po 12:00 w Radiowej Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz! Tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Dowiedziałam się od Żbika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz sprawdzonego dostawcę i bezpieczną instalację z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu.